böyle bir rezillik olamaz. Öncesinde daha genel bir değerlendirmeniz var. Darwin'e karşı çıkışlar konusunda birisi çıkıp derse ki dünya düzdür, siz de bu işe taraf olur, böyle bir zırvalık olmaz dersiniz. Efendim Darwin haklı mı değil mi sorusunu sormakla yahu dünya düz müdür sorusunu sormak aynı derecede abestir. Bugün bilim dünyasında böyle bir tartışma yok. Bu tartışmayı sadece yobazlar yapıyor diyerek ağır bir ithamda bulunur. Ha, ithamda değil, bu böyle. Bütün dünyada bu Darwin'in anlattığı mekanizma tıp araştırmalarında yapılan ilaçların genetik araştırmalarında yani bugün hiçbir bilim dergisinde böyle bir tartışma yok. Yapılması da abes. Yani aynen dünya düzdür diye birisi çıkarsa deli değil şey yazar. Peki ilahiyat profesörümüze hocamıza geçmeden önce yaratılış fikri o zaman evrim teorisinin neresinde duruyor birbirleriyle ilişkin. Çok ilginç bir yere. Bilim bu soruyu sormuyor. Bilim diyor ki, ben elimdeki verilerden bütün daha önce teklif edildiğim dini inançları bir tarafa bırakarak bir şey çıkartmaya çalışıyorum. Bu benim çıkarttığım şey dinle uyuşmalı mıdır değil midir? Bu şimdilik beni alakadar etmiyor. Benim yapmak istediğim diyor, anlamak. Ne oldu acaba? Ben bunu anlamaya çalışıyorum ve sadece eldeki verilerden harika. Eldeki verilerden, gözlem yapabildiğim yerlerden, mantıki çıkarım yapabildiğim yerlerden hareket etmek mecburiyetindeyim. Eğer diyor ben bunun içerisine herhangi bir gözleme dayanmayan ifadeyi katarsam, bilim olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla ben bunu katamam. Bilim sadece ben ürettiğim varsayımları gözlemle desteklemek veya reddetmek durumundayım. Gözlemleri bunun için yapmak. Hipotezlerin görevi de ki Darwin teorisi diye hepiniz biliyorsunuz. Hipotez. Değil mi? Şimdi biz bunu 150 senedir test ediyoruz. Darwin'in hipotezi uygulandığı herkesten başarılı çıktı. Henüz yanlışlayamadı. Ama unutmayın. Newton'un teorisi 300 yıl yanlışlanamadı. Ve Immanuel Kant, büyük filozof Immanuel Kant dedi ki bu doğru. Ancak 300 yıl sonra. Var bir dakika. Yani bu doğru dedi ve onun üzerine dayanarak bir felsefe yarattı. Einstein bir çıktı. Zavallı Kant'ın bu muhteşem eser kritikten alakalı hiç olmuyor. Bilimin güzelliği bu. Peki, şimdi esas meseleye geleceğiz. Yani bütün Türkiye'de ve dünyada da belki evrim konusunda ve Darwin konusunda yapılan tartışmaların esası ilahiyat dünyasıyla ve elbette yaratılış fikriyle evrim teorisinin birbirine mesafesi ya da birbirine neresinde durduğu meselesi. Buyurun hocam. Başlarken çok güzel bir ifade kullandı. Dedi ki eğer Allah bir kitap edilmiş bu kitabın yarattığı varlıklarla herhangi bir uyuşmazlığı olması gerekir. Bu son derece önemli ve çok doğru bir tespittir. Biz buna Kur'an'da gördüğümüz her şey ayet olarak kabul edilir. Mesela siz bir ayetsiniz, ben ayetim. Burada herkes birer ayettir. Vücudumuzdaki her organ birer ayettir. Kainatta gördüğümüz her şey bir ayettir. Mesela burada Fussilet suresi var. Bu surenin 53. ayetinde diyor ki Allah-u Teala, onlara çevrelerinde ve kendi içlerinde ayetlerimizi göstereceğiz. Şu kesin olarak ortaya çıkacak ki Kur'an gerçek bir kitaptır. Hocanın önünde Arapça yazıyor, direkt tercüme edip söylüyor buradan. Evet. Çok ilginç yani. Evet. Orijinali burada yani. Evet. Bu bilgisayardaki harfler Arapça. Önünde orijinali duruyor. Simultane tercüme yapıp anlatıyor hocam. Evet. Yani Kur'an'ın gerçekliğini diyor ki kosmostan, varlıklar aleminden test etmeniz gerekir demiş oluyor Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla Allah'ın iki türlü kitabı vardır. Birisi yarattığı kitap dediğimiz kitap, işte tüm varlıklar ve bu bütün bilimlerin kaynağı olan kitaptır. Bir de indirdiği kitap ki o da o yarattığı kitabın yazılı olan kısmıdır. Bu ikisi arasında herhangi bir uyuşmazlık olursa bu yanlış demektir. Bir yanlışlık var demektir. Zaten Kur'an da bu konuda diyor ki buyurun ortaya koyun. Gerçekten bir uyuşmazlık var mı yok mu? İnşallah bunu işte Celal Bey'le anlaştık. Evet. Anlaşacağız. Kendi ihtisas alanı ile ilgili ayetleri birlikte tartışacağız. Yalnız bu geniş bir hocam. Bu geniş bir proje hocam yukarıda anlattı bize. Yani bir laf söyledi, ben hakikaten ayağa kalktım. Dedi ki Kur'an'ın içinde söylenilenleri dedi test etmemiz lazım. Bu bakın bu bilimsel bir laftır. Kontrol ediyorsunuz. Test ediyorsunuz. Bilimin yaptığı bundan ibarettir. Ve hocam tabii. Başka bir laftan sonra onu herhalde söyleyeceksiniz. Dinsiz bilim, bilimsiz din hikayesi. Ha, o da tabii. Müthiş bir lafta yani. Ya o din ve bilim ilişkisinde geleceğiz. Hayır, hayır. Yani bir laf etti yukarıda. Tamam. Devam edeceğiz ona. Daha konuşuyoruz. Yeni başladık. Yukarıdaki laflarla değil, aşağıdaki laflarla bu tartışmayı yürüteceğiz. Peki. Dolayısıyla günümüzün en önemli problemi belki her zaman için söz konusu din-bilim ilişkisidir. Bu din-bilim dengesi düzgün kurulmazsa, yani bilimsiz din sadece menfaatlerinin hizmetinde olan bir yapıda olur. Dinsiz bilim de hayallere ve rüyalara dayanır. Dolayısıyla her ikisinin tam insanlara hizmet etmesi için din-bilim dengesinin kurulma zorunluluğu var. Zaten Kur'an bunu çok açık ve net olarak birçok ayette ilan ediyor. Ve bütün peygamberler buna özellikle vurgu yapmışlar. Yani bizim getirdiklerimizi kendi bilgilerinizle karşılaştırın. Size göre doğru ise kabul edin, yoksa kabul etmeyin diye. Ama bu tabii asırlarca unutulmuş. Ama Ali Bey, 3 çeşit din anlayışı vardır dünyada. Bazıları bilimi din yaparlar. Bazıları din adamlarının gösterdiği yolu din yaparlar. Allah ikisini de kabul etmiyor. Diyor ki yalnız bana kul olun diyor. Siz bilimi din yaparsanız bilim adamlarının kulu olursunuz. Din adamlarının gösterdiğini din yaparsanız onların kulu olursunuz. Yalnız bana kul olun diyor. O zaman hürriyetin doruk noktasına ulaşırsınız ki yani bütün peygamberlerin olmazsa olmaz mücadelesi hürriyet mücadelesidir. Der ki yalnız Allah'a kul olacaksınız.